Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nazareo Yesu. Uponanga ipona tato le bilembo ya bolingo bwayo katina batu. Utianga yelembo ya bokonzi bwayo, mpe otangelanga nkembo na yo, mpote mitema ya batu, misopana na masanjoli liboso na yo nkolo. Nazaya Yesu ya tundinga motema, mpe alatinga molimo, mpote nazala mosali katina ye, mpe yesaleli na maboko maye. Atondinga motema, alatinga molimo, nzotompe mayele, nazaya Yesu. Alatisinga yelamba esika bomoya basanto, pe motole ya nkembo na moto, nazaya Yesu. Akomisinga imoninga ya motema na ye, ngolu ezanga suka, nazaya Yesu. Singa nyoso, oye zali ya ye, boete nga inabika bomo ya nzambe. Haba kulinga imafuta ekongengi sa molimo mwanga, bote nguya ya nzambe tambu isanga. Hako misi kombo nanga inabuku ya bomo ina ye, mpona zala seko ya Yese. Nazaya Yesu na botama na molimo musantu na nzoto teo. Nazaya Yesu bomo inange koma nango ni bonza ya nzambe tata. Nazaya Yesu na bomama na makila mutu ya yamo na nzambe. Nazaya Yesu na simba mana lilo banzambe ya nkolo na bomo. Yango atabi tumbele kima kasi na bangateo. Na simba mana mokeli na nyoso assurance eternelle. Nazananga mole kime pour l'instant nazana noa wanase. Abenginga mwinda na salamini nazako pela Yesu. Yango atani boso ya kufa na banga nini. Nasimba mana makomielo bi Yesu alonga ndeliwa. Nazananga mole kime pour l'instant nazana nuna bombon. Abinginga mungwa na sala nini nazako pesa gu na mokili. Kolo ya pesingati na nazaya ye. Na koma propriété privée ya nzambe mokeli ya nyonsa. Bomo inanga basimba te bameki basimbi nzambe. Motinda mia simbi elaka kufaka te. Kino oyo nzamba lobi ekokisa mankati na ye. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Fute nanga te elaka nzambe nani ekokisa mite. Ata na poison elaka ekufaka te. Eleka nzambe kotimisisa epesinga bomo. Eko kisama ata moto, abwaka mina moto eh. Ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Jésus qui vit en moi. Oyanga masire eloko ebomaka eke. Bisika ya tangi maloba moto a contredire te. Fote nanga te ya komisanga oyo ya zalie. Babenga ye mokonzi ya pesinga bokonzi na ye. Fote nanga te ya komisanga mwinda lokola ye. Na deranje tenebre nyonso ya mokili ya lelo. Potre na ngate ya komisanga molongi lokola ye Bisika na komi parfum de bon odeur et mati wikolo Nazaya Yesu Nazaya Yesu Nazaya Yesu ya tiabi lembo na ye pa inangai Mpo iti nazare lembo ya bunkumu Nzambo ya kukisaka ya mbo iti aloba Boya kende kilembo na bayi ya tinda Kolo moteme tondinga bolingo mpona yo. Kolo moteme tondinga bolingo mpona yo. Baele silinga ya wa makanisi sena yo. Bolingo nangai to sangisa mitema nangomba ya elonga. Na miso ya papa mpe liboso ya bangelu. O senginga iloboko. Nandimi kozala ya yo, naponi yo molinga miranga. Yolobi yo keko bongi sandako ya libala na zela yo. Ote maranga. Poto zala seko esengi ete yo mata Yesu. Moto ya bolingo mpe esengi ete otikala nanga. Oponi nyonso mibale, omati na lola mpe otikali na motema. Na yango na koma elembo ya bolingo na yo Nkolo Yesu. Na embela yo na monoko baba ya mire tous les jours. Je voudrais bien te faire encore plaisir mon ami. Toi l'espoir de ma vie. Oh. Moto ya bolingo epeli na motema. Epesi nga mposa na bimisa na maloba nano na lobate. Epesi nga mposa ya kozala na yo tango iso. Eza histoire ya bomoi mibale komi moko. Eza lolenge ya motema ya mote zwilo yembo. Eza nzela ya bayeva kutani pona seko. Eza refrain ya lo yemba lo langwe tondi motema. Yango na yembeli ya ya moninga ya motema. Bipai na kutana na esengo ya bomwelangai. Bipai na yekola nini yango bolingo. Bipai na simba mana motema molimo pela nzoto. Bipai na mona kembo kobota kati na ngolu. Moteme tondinga bolingo mpona yo. Baele silinga ya wa makanisi sena yo. Bolingo nangai to sangisa mitema nangomba ya elonga. Na miso ya papa mpe liboso ya bangelu. O senginga iloboko. Nandimi kozala ya yo, naponi yo molinga miranga. Yolobi yo keko bongi sandako ya libala na zela yo. Ote maranga. Poto zala seko esengi ete yo mata Yesu. Moto ya bolingo mpe esengi ete otikala nanga. Oponi nyonso mibale, omati na lola mpe otikali na motema. Na yango na koma elembo ya bolingo na yo Nkolo Yesu. Na embela yo na monoko baba ya mire tous les jours. Je voudrais bien te faire encore plaisir mon ami. Toi l'espoir de ma vie. Oh. Moto ya bolingo epeli na motema. Epesi nga mposa na bimisa na maloba nano na lobate. Epesi nga mposa ya kozala na yo tango iso. Eza histoire ya bomoi mibale komi moko. Eza lolenge ya motema ya moto zwilo yembo. Eza nzela ya bayeva kutani pona seko. Eza refrain ya lo yembo lo langwe tondi motema. Yango na yembeli ya ya moninga ya motema. Bipai na kutana na esengo ya bomwelangai. Bipai na yekola nini yango bolingo.

Sina mwingine niende tena wapi. Nadiende Yeswe Naenda tena wake Hosana Hosana Hosana Hosana